kwasu, wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski dotarła fala upałów, dziś na zachodzie nawet 36 stopni w cieniu. Pogranicznicy szykują się do przywrócenia kontroli na przejściach z Niemcami i Litwą. Kontrole wrócą od poniedziałku. Warszawskie metro po pożarze już działa, ale nadal nie na całej linii. Temperatura na zachodzie zbliża się już do 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia prawie w całej Polsce można spodziewać się ponad 30-stopniowego upału. Najbliższe 2 doby mogą przynieść rekordowe temperatury, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Temperatury mogą nawet sięgnąć 37 stopni. 2024 czy 2022 temperatury rekordowe, jakie mieliśmy, to było 36 stopni. Także zobaczymy, co przyniosą nam najbliższe 2 doby. A wysokie temperatury doskwierają także czworonogom. Prosimy darczyńców, by zakupili nadmuchiwane baseny, mówi Beata Niedźwiadek ze schroniska zwierząt w Lublinie. To jest taka ochłota i super zabawa dla naszych podopiecznych, ale też na co dzień dbamy o to, żeby woda była co 2 godziny wymieniona, żeby był świeży dostęp do wody. Wiadomo, zacienione miejsca, w środku jest chłodno. Na jutro od zachodu wkraczać będzie chłodniejszy front z deszczem i burzami. Ciepło za to będzie w centrum i na wschodzie Polski. Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej szykują się do czasowego przywrócenia kontroli na polsko-niemieckiej granicy. Kontrolę zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Rzecznik oddziału, porucznik Paweł Biskupik, mówi, że już od jakiegoś czasu pogranicznicy prowadzą wzmożone działania na pograniczu. Nasze patrole zabezpieczają miejsca najbardziej zagrożone nielegalną migracją. I tutaj zabezpieczamy przede wszystkim główne szlaki komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe. Myślę tutaj o autostradzie A2, przede wszystkim autostradzie A4, czy też tych międzynarodowych szlakach kolejowych. To są wszystkie te miejsca, które są newralgiczne, które jakby są najbardziej narażone na ten proceder nielegalnej migracji. Czasowe kontrole na polsko-niemieckiej, ale też na polsko-litewskiej granicy rozpoczną się w poniedziałek. Po pożarze metra w Warszawie pierwsza linia nadal kursuje tylko na odcinkach północnym i południowym. Dla wszystkich pracujących w stolicy przygotowano zastępcze linie autobusowe oraz tramwajowe. Mimo że podróż do pracy bardzo się wydłużyła, wśród pasażerów panuje zrozumienie. Lekko poddenerwowany, natomiast jestem wyrozumiały. Sytuacja taka nie zdarza się zbyt często. Uważam, że komunikacja w Warszawie mimo wszystko działa sprawnie, ogólnie, bez tej awarii. Wypadki się zdarzają, więc frustracja jest, ponieważ odczuwa się jakby efekty końcowe, natomiast też jest duży poziom zrozumienia. Jestem w stanie to zrozumieć, takie sytuacje się zdarzają i nie mam pretensji do zarządu miasta, czy to po prostu wypadek, tak? W wyniku pożaru spłonęło około 70 metrów kabli niezbędnych systemom zasilania, sterowania ruchem i radiołączności. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Mieszkańcy Katowic mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż zbiorników na deszczówkę. W ten sposób miasto wspiera działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Michał Mandala z katowickiego ratusza mówi, że projekt adresowany jest do właścicieli i najemców domów jednorodzinnych. Zbiornik musi mieć pojemność nie mniejszą niż 2000 litrów. To są już takie zbiorniki typu Mauser. One najlepiej, jeżeli są wkopane też pod ziemię, powinny mieć zamontowaną taką instalację, że będzie można tą wodę potem pobierać z tego zbiornika i wykorzystywać, czy to do podlewania roślinności, czy też do chociażby czyszczenia podjazdu, a nie musi do tego pozyskiwać wody z sieci. Można otrzymać do 80% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł. Nabór wniosków trwa do końca września, a miasto zabezpieczyło na ten cel 500 000 zł. W Rosji regularnie wyłączany jest internet. Według działaczy antyputinowskiej opozycji to nowy sposób na ograniczenie kontaktów między ludźmi i odcięcie dostępu do informacji. Rosyjski reżim odcina dostęp do internetu na kilka godzin, a nawet na kilka dni. Wyłączenia nie obejmują zasięgiem całego kraju, ale poszczególne regiony. Pretekstem do pozbawienia Rosjan internetu są ćwiczenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, ataki dronów i ważne dla reżimu wydarzenia społeczno-polityczne. Ludzie tracą dostęp do systemów bankowych, sieci usług i łączności. To nie są losowe przypadki, ale nowa rzeczywistość w Rosji, tłumaczy niezależny prawnik Sarkis Darbinian. Ekspert podkreśla, że nie można przygotować się na takie przypadki. Sugeruje, że wtedy, gdy nie działa internet i ograniczony został sygnał telefonii komórkowej, przydatne są krótkofalówki i radiostacje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy nie przewidują na dziś ani upałów, ani opadów, ani silniejszego wiatru, tylko upałów. W Augustowie ma być 28 stopni, w Rzeszowie 29, w Krakowie 30, w Warszawie 32, w Poznaniu 33, a w Zielonej Górze 36. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Wakacyjna Muzyczna Poczta UKF wcześniej, bo od 11 do 13 mamy 2 godziny na Państwa propozycje na antenie Trójki. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do telefonu i maili. Piotrka już biegnie do telefonów, a ja mam włączony komputer, więc czekamy na zamówienia. 227 Trójek, UKF, małpa, polskiradio.pl, a na początek piosenka ode mnie. Lipek z nowym singlem Stay Alive. I still remember sunlight in your hair, the wild strawberry sand you used to wear, that magic smile you always loved to share. If I come around, will you be there? The bed you left a goodbye note, where you said you always liked my jokes. You were crying when the morning broke. I still got hope. I still got hope. On a cold night, say goodbye. For this moment only, stay alive. For this moment only, stay alive. Waiting for you to come home. The summer nights always make me long. But a feeling I do not pretend I'm strong. That feeling's gone. That feeling's gone. On a cold night, say goodbye. For this moment only, baby, stay alive. For this moment only. Cold. this moment only, baby, and stay alive. For this moment only, stay alive. Stay Alive i nowe nagranie Lipka. 227 UKF, małpa polskiradio.pl, muzyczna poczta UKF. W Trójce w wakacje od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Kolejna propozycja na dziś od pana Sławka z Krotoszyna, który pisze: dzień dobry, chciałem zamówić piosenkę Have You Ever Seen the Rain zespołu Creedence Clearwater Revival, bo prawdopodobnie łagodzi skutki wysokiej temperatury. Have you ever seen the rain i Creedence Clearwater Revival? Tu Trójka i muzyczna poczta UKF, 227 UKF, małpa polskiradio.pl. Pan Mateusz pisze: witam serdecznie, ostatnio wpadła mi piosenka Poczty Polskiej z różnych powodów. A co za tym idzie, chciałbym pozdrowić mojego teścia Krzysztofa, który tydzień temu przeszedł na emeryturę. Jak pan pisze, pan Mateusz, teść pracował przez 20 lat prawie jako listonosz, więc ta dedykacja jest jak najbardziej na miejscu. Może uspokoić. Poczta Polska z różnych powodów w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskieradio.pl. Pan Marcin prosi o nagranie Avril Lavigne I'm With You i pisze tak. Wiem, że to może mało trójkowy utwór, ale pełen wspomnień z dzieciństwa. Całą podstawówkę kochałem się w pani Avril. Pozdrawiam mojego współzakochanego w niej kolegę z dzieciństwa Maćka Szy, bo jeśli kochać, to tylko nie indywidualnie. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold. Is anybody here? I know. 'Cause nothing's going right and everything's a mess and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come? Lawini, piosenka pod tytułem I'm With You. To wszystko w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co dalej? Zależy od Państwa. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Muzyczna poczta w Trójce od poniedziałku do czwartku. Od 11 do 13. I teraz piosenka polska, zdecydowanie starsza. Dzień dobry, kłaniam się, Zbyszek ze Śląska. U nas upał na Śląsku okropny. To ja chciałbym coś takiego zimnego, nie wiem. Może taka piosenka polska, Niemena, pod papugami, bo mi się to kojarzy, że tam jakiś taki bar, jest chłodno. Ja bym chciał jeszcze zadedykować to pani Alicji ze Złotowa. Dziękuję bardzo. czapugami. Jest szeroko niklowany bar nad szklaneczkami. Chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach. Żywep, żywep. Koloru włosów sukien. Żywep, żywep. Papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Pod papugami Czesław Niemen w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Bartosz z 28-stopniowego Poznania pisze: Panie Tomku, może nic innego dziś mi do głowy nie przychodzi niż utwór Lato w mieście Tomka Machowieckiego. Pozdrowienia dla żony Pauliny, rodziców Anny i Bogdana z 30-stopniowego Gryfowa Śląskiego. Proszę bardzo, zagrajmy.

Park Śląski. Powierzchnia większa od słynnego Central Parku w Nowym Jorku, od Hyde Parku w Londynie. Tak, jesteśmy w centrum aglomeracji naszej śląskiej, górnośląskiej, w Parku Śląskim. Ponad 3 miliony drzew i krzewów. Park powstał na obszarze ogromnym, bo to jest ponad 600 hektarów, 640 hektarów terenu w trójkącie między Katowicami, Siemianowicami Śląskimi a Chorzowem. Został założony w 1950 roku z inicjatywy generała Jerzego Ziętka, który chciał stworzyć miejsce odpoczynku dla mieszkańców gęsto zaludnionego i uprzemysłowionego regionu. Prace projektowe w szerokim, dużym zespole ludzi, ogrodników, architektów i architektów krajobrazu. Tym pracom przewodniczył profesor Nimir. Prace trwały zarówno budowlane, jak i projektowe. Trwały 20-25 lat, także to był bardzo długi proces. Na tyle się udało, że Park Śląski często gościł w polskiej kronice filmowej, na przykład w tej z 1974 roku. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku powstał na hałdach i nieużytkach. 600 hektarów zieleni. Niektóre imprezy ściągają tu milion ludzi. Oto kilka migawek ze święta Trybuny Robotniczej. A architekt Jacek Krych z pracowni JRK72 dodaje. Parku, który jest w centrum aglomeracji i który by jednoczy, jakby tak spaja wszystkie miasta wokoło i daje im teren rozrywki, kultury, rekreacji. Pomysł jest o tyle ciekawy, że on jest do dzisiaj kanonem projektowania przestrzeni parkowych. Te dwie strefy to jest strefa, w skrócie mówiąc, rekreacji biernej i rekreacji aktywnej. Część południowa miała być częścią aktywności bardzo takiej kulturalnej, intensywnej, takiej aktywnej. Część północna, las, spokój, wyciszenie. Wzdłuż tej osi od strony południowej naniesione są ogrody rodzajowe, różnego typu aktywności i strefy. Teraz wiemy Wesołe Miasteczko, Rozarium, Wystawa Ogrodnicza, Park Śląski. Na zakończeniu tej osi jest skansen. No i Elka. Dumna. Dzisiaj już po remoncie. Naziemna kolejka śródmiejska, o której reporterzy kroniki filmowej z roku 1968 donosili, że jeździ, mimo tego, że nie ma powodu, by jeździć. Elka, czyli kolejka linowa w Śląskim Parku Kultury w Chorzowie. W naszych zurbanizowanych i zaplanowanych czasach miły przykład inwestycji, która służy wyłącznie takiemu drobiazgowi jak zadowolenie pasażerów. Dwuosobowych krzesełek Elki jedzie donikąd, nie łączy niczego z niczym, nie przewozi towarów. Czyż to nie uroczy sposób opisu rzeczywistości? Wydaje się, że to opis istoty parku w ogóle. Mieliśmy tutaj tradycyjne, klasycystyczne rozwiązania projektowe, osiowe, ale również bardzo nowatorskie rozwiązania projektowe, jak na przykład Wielka Polana czy Wielka Łąka, która do dzisiaj też jest kanonem projektowym w świecie jako przestrzeń takiej wolnej, spontanicznej rekreacji. A do tego oryginalne obiekty małej architektury. Kapelusz, wieżę szklarniową, która ewenementem w skali światowej, to absolutna awangarda, innowacja, ale również też w mikroskali, w skali takiej architektury ogrodowej, bo był naprawdę bardzo mocno postawiony taki fokus na detal przez profesora, na nawierzchnię, na małą architekturę, na tamte czasy formy małej architektury, pergol, trejarzy były absolutnie na europejskim poziomie. Trudno sobie wyobrazić, że to wszystko znalazło się w centrum przemysłowego, dymiącego w latach 70. kominami Śląska. Każdy, kto chociaż raz znalazł się w Parku Śląskim, dostrzega potencjał tego miejsca. Park łączył w sobie nie dość, że myśl nowoczesną, absolutnie nowoczesną myśl projektowania krajobrazu, projektowania przestrzeni, również schodził do detalu architektonicznego na najwyższym poziomie i również był wyposażony, jakby wydedykowana była tam architektura na najwyższym poziomie. Słuchać ptaków, szumu liści i siedzieć na ławce pod drzewem. Trudno uwierzyć, że czasami pojawiają się pomysły, by sprzedać fragmenty parku deweloperom. Przyroda i dzika, i stworzona ręką człowieka jak Park Śląski jest elementem naszego dziedzictwa. Warto o tym pamiętać o rozwoju w rozwojach miast i kolejnych deweloperskich inwestycjach. Dzień dobry. Baniel Szydłowca, Pozdrawiam, zapraszam w niedzielę do Szydłowca i bardzo bym prosił jakąś piosenkę Depeche Mode. To już wasz wybór. Depeche Mode i piosenka People Are People. 227-3-UKF@polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF propozycja pani Beaty, która pisze: ostatnio pani Katarzyna Borowiecka nadała piosenkę Dewoczki Till the End of Time. Uzależniłam się od niej, filmu jeszcze nie oglądałam, ale teledysk jest super. Watch how they just did.

Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Tak, o Hemingway w Trójce. Moglibyśmy zaśpiewać Sweet Home Alabama, ale będzie troszkę inaczej. Dzień dobry. Jerzy z tej strony, z Nowego Dworu, stały słuchacz. Na tą pogodę, która dzisiaj jest, to może by coś takiego leciutkiego. Panią Ludmiłę Jakubczak, Alabama, dla wszystkich słuchaczy. Kto w Alabama do Noemi trafi? Z bawełny pończoch cała noc. Chodź w Alabama jak w drewnianej szafie, jedwabnych kiecek moc. W tej szafie gruchaj z goląbkami swymi, klekoce w rynku stary Ford. To jedzie diabel, diabel do Noemi, rozpiera się jak lord. O, mówi diabel, Alabama, Noemi biodra ma jak hamak. O, mówi diabel, Alabama, pończocho czarna bawełniana. Do szyby diabel wrzuca ognia grochy. Noemi, otwórz piekłu drzwi. Noemi nie chce bać się ani trochę. W uśmiechu mruży brwi. Noemi słodycz miesza diabel pyskiem. Okręca ogon u jej nóg. Swój ogon długi jak most w San Francisco, mięciutki niby sztruks. Pończochy w prążki, popatrz na jej nogi. Ogonem kręci diabel, he. Pończochy białe noszą aniołowie, a pończoch w prążki nie. O, mówi diabel, Alabama, ogonem piekiel pręgowana. O, mówi diabel, Alabama, na brzuchu piekiel zbudowana. Gdy w Alabama u Noemi w szafie włosy z głowy rwie, ty z diablem w sercu